sâmbăta morților. Morții se pot pomeni în fiecare zi sau la fiecare rugăciune, însă sunt aceste zile consacrate pentru aceste pomeniri care se fac în toate bisericile ortodoxe din lume. Pentru că rânduiala nu este de la noi, făcută rânduiala este de la Ierusalim, tipicul Sfântului Sava, unde rânduiește că aceste pomeniri se fac obligatoriu de către tot credinciosul ortodox. De ce spuneam că putem să-i pomenim pe morți oricând, nu numai astăzi, se poate chiar și în ziua de Paște, dacă este cazul, se poate pomeni. Însă pentru ziua cea mare care este a Învierii, cinstea Învierii, atunci nu se fac panacii. Însă este o istorie în prolog a Sfântului Macarie cel Mare, care mergând odată prin pustietate a găsit un craniu de om mort. Și întreabă, oare a cui ei fii tu căpățână de om mort? Dar el s-a culcat și a pus acea căpățână de om, a pus-o căpătăi. Și a răspuns, craniu a spus, zice, am fost popul păgânesc. Zice, unde te afli acum? Am aflat în muncă. Aveți vreodată vă mângâiere ceva? Zice, când te rogi doar la Dumnezeu pentru cei duși din viață, să luminează iadul și ne vedem puțin unul cu altul. Și atunci spune Sfântul, o amar de această ușurare pe care o simțiți voi. Deci iată că Sfântul Macarie este rugat pentru toată lumea care este dusă dincolo de mormânt. Sigur, la Sfânta Liturghie nu se pot pomeni necredincioși, atei, evrei, musulmani, ceilalți, tot nu este voie de pomeni la Sfânta Liturghie. Însă Sfântul făcea rugăciune pentru toată lumea dispărută, trecută la cele vete. Și iată că făcea Dumnezeu milă și cu închinătorii la idol, că atunci pentru rugăciunile Sfântului aducea acea ușurare. Și de aceea se trece pentru că evenimentul este destul de important, au trecut 21 de ani de la moartea lui Prea Sfântul Evlogie, care a rămas o amintire pentru noi, dar amintirea unui bărbat viteaz, a unui luptător neîmplecat pentru păzirea adevăratei ortodoxiei. Deci asta este lucrarea cea mare care a făcut-o Prea Sfântul Evlogie, pe lângă celălalt arhierei care a fost. Acea luptă târză, acel bărbat neîmplecat care nu s-a sumut de nimic. Cum spun arhierei care au discutat cu dânsul și, sigur, am discutat și noi de multe ori, însă, fiindcă amândoi arhierei, presupun de Măstel și Pahome, au făcut pușcării împreună, sigur știu mai multe lucruri. Însă ce spunea el când era în viață sau când s-a așteptat la o nouă arestare? M-a spus în judecătorilor, domnule președinte, eu nu cunosc decât două haine. Când sunt în libertate, haina călugărească, și când sunt arestat, haina de pușcăriaș. Pentru că știți cum ne punea în cârcă nouă că avem port ilegal de uniformă. Însă, sigur, președinte Evlogie a fost îmbrăcat în Sfântul Munte, în uniforma călugărească. Nu a fost aici, în țară. Și în țară, dacă era, jurământul este același. Îl face omul singur la călugărie, nu îl obligă nimeni. Și atunci haina aceea este obligatorie ca să o poartă călugă. Și noi la fel. Este aceeași haină, același jurământ. Pentru asta, vii credincioși, noi suntem datori să facem pomeniri pentru toți cei care sunt duși din viață, dar mai ales pentru acești mari eroi ai bisericii. Știm și știți cu toții cum păgânii nu s-au mulțumit să strice biserica. Au propărat și mormântul și au ascuns și moaștele marilor luptători fără să știm unde sunt. Ori le-au ars atunci sau au făcut altceva, alte păgânătăți cu ele, nu putem să știm, n-am putut să aflăm. Deci, dar rămâne amintirea dârzenii lui, a credinței neîmbrecate, a păstrării ortodoxiei, pe care suntem datori cu toți să urmăm atât noi cât și dumneavoastră. Într-o astea bisericioși, niciodată să nu ne lenevim, ai pomeni și rugăciunile particulare când facem, și atunci când este cazul ca să facem la Biserică Parastas, niciodată să nu-i uităm. Pentru că, zice prorocul David, rugăciunea ta în sânul tău se va întoarce. Ceea ce facem pentru alții, facem să o plătească la Dumnezeu milostenii și mai multe jumătate din cele dăruite, Dumnezeu să o plătească aceluia care face. Pentru că nu face din alt motiv, ce face numai din dragostea care o poartă și a portat acestor oameni care au trecut dincolo de mormânt, s-au dus în veșnicii, care sunt la bine, sunt la bine, care sunt la greutate, sunt la greutate. Dar, din mila lui Dumnezeu, pentru pomenirile care se fac la Sfânta Dumnezească Liturghie, pentru parastatele, dezlegările care se fac de multe ori Dumnezeu și-a îndreptat milă către cei care erau chiar în muncă și au fost izbăviți din muncile iadului. Într asta și noi să nu ne lenevim, să-i pomenim întotdeauna cu dragoste, să ne aducem aminte de eroismul lor, să-i pomenim din suflet, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru sufletul lor, să spunem cu toții, Dumnezeu să-L ierte. Cum mai dau cuvântul lui Preasfântul Sfânt Demostene, pentru că o stat în pușcării împreună, sigur că are multe lucruri dispus. Fraților creștini, așa cum a spus în alt preasfințit de Sfântul Vlase, cuvintele cele frumoase, pentru toți eroii ce au dormit în dreapta credință și mai ales preasfințitul Evlogie, care face maspomenirea, să și cu toții Dumnezeu să rezi. Mulți tineri sunt aici de față și poate gândește că lăudăm prea mult pe un om al lui Dumnezeu. Dar minunea se vede cu ochii noștri, deoarece dacă n-ar fi fost prea să-i rog un om al lui Dumnezeu, atunci s-ar fi stins pomenirea lui cu sunet, după cum spune prorocul, și în acest loc unde acum ne împărtășim de puterul dragului de Dumnezească liturghie. Dar toate slujbele n-ar fi fost aici această mare binecuvântare unde Preasfântul Evlogie a fost bătut în aceste locuri. A fost arestat, fraților. A fost înconjurat, era un paracris foarte mic, sunt mulți stinți, cu toată securitatea. Dar securitatea nu vinea fără problema patriarhiei, că le dea frică de acest locaj, că se va ridica o biserică, așa cum o vedeți, care, cum spune Mântuitorul, forță iadă, nu poate să biruiască. Noi de multe ori am venit aici, sigur că pe secret, că era greu, că dacă ne prindea și pe noi și l-a arestat și pe dânsul, și ne păzea. Dar dacă a fost omul lui Dumnezeu în viață și ne-a învățat pe toți, nu că v-a învățat, ne-a învățat pe toți frica lui Dumnezeu, credința adevărată și ce să facem să ne mântuim. Așa cum a spus Preasfințitul Mitropol Vlase. Sigur că noi nu mințim că suntem în fața Sfântului Altar. Eu am stat peste 2 ani cu dânsul în colonie, în Balta Brăin. Acolo, fraților, nu era colac, mâncare și băutură. Era muncă și bătaie ca să nu mai scai de acolo în viață. Și m-am dus odată și a spus Preasfântul Evlogie, să aude de unde cred. Ce mai de măstine? Dar unde trăiești mai bine ca aici? Mâncare, te păzește, să nu te munci și buște câinii. Și câinii, știi cine să ne zice? Popii cei miciroși, care totdeauna ne arestează pe noi gândind că vor scăpa cu Tatăl de noi. Dar niciodată nu vor scăpa. Și atunci omul lui Dumnezeu, până că a umblat în Sfântul Munte, pentru că a fost închisor, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dar a trecut peste 10 ani. Pentru ce a făcut? A ieșit la drumul mare? A înșelat? Nu! Pentru adevăr, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cine îl va mărturisi pe Iisus Hristos, prigonit vor fi. Și atunci ia către fratele creștin și acea pătimit Preasfințitul Evlogie, nu poate numai cel de sus să ne descrie ani de zile, vinea și scăpa o lună, două și iar îl lua. Odată s-a dus la direcția poliției să-i facă buletin pe București. Și a spus unul de acolo și le-a fost, zice, tu știi că n-ai voie să porți haina asta? Cum a spus Preasfințitul. Zice, eu nu am voie. Păi eu am voie să vă îmbrac pe toți preoți, că eu sunt arhiereul lui Iisus Hristos. Și atunci a spus, băi, dar îndrăzneț, băi, ești tu. Eu sunt îndrăzneț pentru că sunt ucenic al Mântuitorului. Nu sunt ucenic al diavolului și al minciunii. Și atunci nu l-a dezbrăcat, i-a spus, Domnule, dumneata ta ai voie să porți, dar ucenicii dumneata tale nu are voie să poartă. Frații creștini, să stăm ore întregi să vorbim despre viața Sfântului Evlogie, dar ne ajunge atâta când vedem că părintele Flavian și cu ucenicii lui au ridicat cu binecuvântare această biserică, și unde se pomenește toți Sfinții, pe lângă asta și Sfântul Grichere, și Preasfântul Evlogie și toți care au pătrimit cum a fost Miftoze și Evlogie și Galaction, și în continuare și pe noi ne pomenește că și noi să avem un sfârșit bun creștinesc, și să respectăm ceea ce au făcut înaintașii noștri. Și dacă este binecuvântarea și Sfântul Evloi de multe apătimit, atunci să-l avem și noi la inima noastră, împreună cu ucenicii care așa de aici și vorbește cu Dumnezeu ziua și noaptea, strigând, Doamne miluiește, unirea tuturor bisericilor. Și un sfârșit creștinesc și nu o trebuie să ne dea. Și atunci îi dau cuvântul prea Sfântului să spui și câteva vorbe, că și voastră sunteți ocupat, că și cu toții Dumnezeu să le ierte. Iubiților credincioși, aș vrea să spun că trecând prin viața aceasta am trecut prin niște momente foarte grele. Mi-amintesc în anul după 60 și ceva, eram aici când preasfințitul Evlodie s-au pregătit ca să slujească Sfânta și Dumnezească liturghie. S-au îmbrăcat în pizmintele arhierei și preoții care era, s-au început Dumnezească liturghie. Când a ajuns la jumătatea Sfintei liturghii, au venit securitatea, pentru că după oara 8, era o lege că până la ora 8 n-are voie să intre să violeze domiciliul unei persoane. Dar după ora 8 și 10, au venit cam niște barbari, fiecare cu câte o scurtătură de lemn în mână, s-au intrat în biserică și au spus, stați pe loc, nu vă mișcați. Stați și nu faceți nicio mișcare. Au intrat securitatea, au intrat în Sfântul Altar ca niște buni, ca niște necredincioși. S-au dus drept la Sfânta Masă, au luat dumnezeieștile taine cu Sfântul Disc, le-au aruncat într-un ghean cu Sfânta Anahoră. Iar Sfântul Sânge, potirul cu Dumnezeu, cu Sfântul Sânge, l-a aruncat în ghianul în care se spăla. După aceea au început să cerceteze și pe unul și pe altul și, în sfârșit, pe oameni care erau acolo, i-a aruncat, iar pe cei slujitori i-au luat de barace și au încheiat dosarul. La câteva zile sau o săptămână cel mult, din nou au venit, tot după ora 8 dimineața, și au făcut inventarul și au încheiat dosarul, așa după cum credea și era cerut de poliție. Deci iată, fraților creștini, că nici în momentul acela atât de important al Sfintei Liturghii, nu l-au lăsat și n-au avut răbdare ca să termine Sfânta și Dumnezească liturghie. Dar cu toate acestea, el nu s-a înfricoșat. Era un bărbat neclândit. Era statornic și cu mare credință și curaj. Altădată îmi spune mie, eram dus la securitate, la Ministerul de Interne, în fața Palatului Regal, cum se spune atunci. Acolo era Ministerul de Interne. L-au dus într-o cameră fără geamuri, decât o sungă ușă și o masă mică în mijlocul camerei și un scaun. Și cum era dânsul acolo, au venit un seculist și au început să-l ancheteze. Dar văzând că nu iasă după placul lui, au plecat. Și imediat au venit alți seculiști, unul voinic, în cămașă era, și-au dat mânecile în sus și-au spus, ori spui drept, ori te bag în pământ acum, te fac praf. Și atunci, preasfințitul, îndată s-au ridicat de pe scaun și-au spus, zice, dragul meu, pregătește-te bine, întrandează-te și așa să lovești cu pumnii mine încât să sare sângele pe pereți acestea, că aceasta am dorit-o de mult și o doresc. Securistul, când au auzit cuvântul acesta, au rămas fără grai și fără putere. Și zice, așa, părinte, așa? Da, domne, așa. Trebuie să știi că stai de vorbă un episcop, stai de vorbă cu un preot, un călugăr, un slujitor al lui Dumnezeu. Și îndată au plecat securistul, s-au dus, n-au mai făcut nimica. După aceea a venit altul și l-au scos de acolo, l-au dus la celulă jos. Deci iată că bărbăția lui, curajul lui, dragostea către Dumnezeu, n-au precitat ca să se lupte și să biruiască pe vrăjmașul diavol. Dacă citim în viețile Sfinților, Sfinții mucenici, Sfinții mărturisitori, atâta credință și atâta dragoste aveau încât nu se înțau muncele cele nenumărate aduse asupra lor, nu se înțau durerile, nu se înțau nicio greutate, că dragostea lui Dumnezeu și focul cel dumnezeiesc îi întărea, îi făcea mai tare decât muncile și necazurile. Altădată tot preasfințitul spunea, zice, părinte, m-am uitat înspre răsărit, spre apus, spre miază zi și miază noapte și n-am văzut alt drum decât drumul acesta pe care au călătorit Sfinții Părinții. Acesta este drumul cel drept care duce la Împărăția Cerurilor. Și acesta trebuie să călătorim și noi, că altfel nu putem să ne mântuim. Altădată spunea, ce ne folosește nouă să fim lideri, să mâncăm și să bem și să facem alte păcate? N-avem niciun folos din acestea. Dar dacă vom merge și vom pătimi puțin pentru Hristos, pentru biserică și pentru adevăr, ne vom pregăti o cunună în ceruri, Domnul nostru Iisus Hristos ne va răsplăti însutit osteneala și dragostea pentru aceasta ce face. Deci, iată, pilda preasfințitului și nu numai a lui, a tuturor celor care au pătimit, au răbdat pentru dreapta credință ortodoxă, aceea este o icoană însuflețită, o pildă vie pentru noi, ca și noi să urmăm credința, să urmăm să călătorim pe același drum drept care au călătorit și dânsi. Încheiem pentru că e târziu. Mulțumim dragostii preasfințitului Nicopolit și preasfințitului Arhirei, chiar dumneavoastră, pentru că ați avut dragoste și ați venit ca să fim cu toți împreună la facerea acestui parastas. Dumnezeu să vă răsplătească dragostea tuturor. Amin. Dumnezeu să ne ajute.